الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. نبی علیہ السلام کی تین احادیث پر آج غور کرتے ہیں. ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ حدیث قدسی ہے, کل عمل ابن آدم یضاعف, ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے. انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ایک نیکی کا ایک بدلہ دیا جائے, مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے اور اس اجر کو بڑھاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو عدل کا معنی ایک نیکی کا ایک بدلہ, اور فضل کا معنی اس کو بڑھانا. اللہ تعالیٰ کتنا بڑھاتا ہے؟ الحسنۃ بعشرۃ امثالہا الی سبعمائۃ ضعف, کہ ایک نیکی دس گنا بڑھ جاتی ہے سات سو گنا تک. الی ما شاء اللہ, جہاں تک اللہ چاہے. یہ معاملہ اس کے فضل کا ہے. آپ ایک حج کر کے لوٹتے ہیں اور اللہ اس کو سات سو حج بنا دیتے ہیں. ایک عمرہ آپ نے کیا, سات سو عمرے بن گئے. ایک درہم خرچ کیا, سات سو درہم کا ثواب مل گیا. یہ اس کا فضل ہے. لیکن یہاں تک بھی معاملہ نیکی کی تحدید کا ہے کہ نیکی محدود ہے, سات سو گنا تک محدود ہے. گویا فرشتوں کو معلوم ہے کہ کس نیکی کا کتنا اجر لکھنا ہے, لیکن الا الصوم, سوائے روزے کے. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى, اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اس کی جزا فرشتوں کو نہیں بتائی گئی, وہ لا محدود ہے. انہیں ایک نیکی اگر بڑھتی بھی ہے سات سو گنا تک, تو وہ محدود نیکی جس کا اجر فرشتوں کو معلوم ہے. الملأ الأعلى, یہ فرشتوں کی سب سے بڑی جماعت ہے, جیسے سینٹ ہوتی, فرشتوں کے سینٹ سمجھ لیجیے, جس کی ڈیوٹی کیا ہے, بندوں کے اعمال کا اجر اور اس کا بدلہ لکھنا. نماز کا کیا ثواب ہے, حج کا کیا ثواب ہے, عمرے کا کیا ثواب ہے, جہاد کا کیا ثواب ہے, ملائکہ کو سب معلوم ہے اور وہ لکھتے ہیں. رمضان آتا ہے اور بندے روزہ رکھتے ہیں, اب فرشتے اپنے قلم رکھتے تھے کہ روزے کا ثواب ہمیں معلوم نہیں, کیا اس کا اجر ہے, کیا اس کا ثواب ہے, وہ ہم نہیں جانتے. اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ جانتے بھی نہیں, لکھ بھی نہیں سکتے. فإنه لی, وہ میرے لیے ہے. وأنا أجزي به, اس کی جزا میں ہی دوں گا. تم نہیں دے سکتے, اس کی جزا میں ہی دوں گا. سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے کا کیا معنی ہے. معنی واضح کہ روزے کے عمل میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. انسان کی بھوک یا پیاس کا معاملہ اس کے اندر ہے. بھوک کی کیفیت کیا ہے, پیاس کی کیفیت کیا, کوئی نہیں جانتا جب تک بتائے نہ. اپنے اندر اس کو چھپا کے رکھے, رات اگر سحری نہیں کر سکا تو ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں, یا فاپڈا کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر صبر بھی کوئی چیز ہے. الصوم نصف صبر, اس کو آدھا صبر کہا گیا. کیوں؟ صبر کرو بھی نا. اور کچھ لوگ جناب ڈنڈورا پیٹتے ہیں, آج بڑا روزہ لگ رہا ہے, آج بڑی بھوک لگ رہی ہے, رات سحری نہیں کر سکے, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. پرلے درجے کی حماقت ہے. وہ جو راستہ ایک بندے اور اللہ کے درمیان, اسے آپ نے فاش کر دیا. جو اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّهُ لِي, یہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں دوں گا, وہ میرے لیے آپ نے توڑ دیا. دنیا کو بتا کر. نہیں, بھوک اور پیاس کا معاملہ آپ کے اندر ہے, صرف آپ جانتے یا اللہ جانتے. اس کو اللہ کا بنا کے رکھو تاکہ یہ صلہ آپ کو مل سکے. اس کی جزا میں دوں گا, ملائکہ بھی نہیں جانتے اس کی جزا کیا ہے. تو کچھ بھی عالم وہ بھوک اور پیاس کر, اسے دبا کر اندر سنبھال کے رکھو. اس کو بتانے کی, ڈھنورا پیٹنے کی ضرورت نہیں, ورنہ وہ راز آپ فاش کر دیں گے. دین اسلام میں اس کے اور بھی نظائر موجود ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں, بستر چھوڑ دیتے ہیں, کمرے میں اکیلے ہیں, کمرہ تاریک ہے, تنہائی میں سو رہے ہیں, بستر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کمرے میں کیا ہو رہا ہے, اس تنہائی میں کیا ہو رہا ہے, گھر کے افراد تک نہیں جانتے. یہ معاملہ اس کا بالکل پوشیدہ اور سری اور مخفی, کوئی نہیں جانتا. یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص, اس کے اجر کا پھر طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ان بندوں کو میں نے قیامت کے دن کیا دینا ہے اور ان کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کرنی ہے, یہ کوئی نہیں جانتا, ملائکہ بھی نہیں جانتا. سفیان ابن عیین سفیان ثوری رحمہ اللہ, بہت بڑے محدث, کہتے ہیں کہ اخفوا عملہم فاخف اللہ جزاءہم. بندوں نے اپنے عمل کو چھپا دیا, حتیٰ کہ گھر والوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو چھپا دیا, کوئی نہیں جانتا. ابو درداء صحابی نبی علیہ السلام کے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی راز, کوئی مخفی عمل کر لیا کرو اپنی زندگی میں, کوئی ایک نصب العین بنا لو, فلاں کام کرنا اللہ کے لیے جسے کوئی نہ جانتا. بعض علماء سلف نے 30-30, 40-40 سال کے روزے رکھے اور ان کی بیوی تک کو معلوم نہیں تھا. گھر سے جاتے, بیوی کھانا بنا کر ساتھ دے دیتی, باہر نکلتے وہ کھانا کسی کو صدقہ کر دیتے. بیوی سمجھتے کہ دوپہر کو یہ کھانا کھا لیا ہوگا, وہ صدقہ کر دیا. مخفی عمل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت اور جنت کا داخلہ, کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کر لو جسے کوئی نہ جانتا, اور یہ چیز اللہ کو خوش کر دیتی. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من تصدق بتمرۃ من کسب طیب. جو بندہ ایک کھجور صدقہ دے دے, کھجور میں ریاکاری نہیں ہوتی. کھجور کا آپ نے کیا دکھلاوا کرنا, دکھلاوا تو خزانوں کا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے جناب کروڑ روپیہ دے دیا اور حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی. کھجور میں کیا ریا کر, اللہ تعالیٰ کو دے دی, اللہ اتنا خوش ہے. اس کھجور کے تعلق سے تین کام کرتے ہیں. ایک, اس کو قبول کر لیتے, وہ کھجور قبول کر لیتے. یہ نہیں کہ اس کھجور کی قیمت ہی کیا ہے, کیا اس کا فائدہ. نبی علیہ السلام کے تو منافقین, کوئی بندہ اگر تھوڑا صدقہ لے کر جاتا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس صدقے کی کیا ضرورت ہے, اور بعض بندے گٹھڑی باندھ کر سر پہ اٹھا کر لے جاتے, کہتے کہ ریاکار جا رہے, نہ عمل کرنا نہ کرنے دینا. ایک کھجور اللہ تعالیٰ کو دے دی, اللہ نے قبول کر لیا. دوسرا کام, یا خود ہاب یمین ہی، اللہ وہ کھجور اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ لیتا ہے کہ میرے بندے نے کھجور دی میرے لیے، وہ ریاکاری نہیں دکھاوا نہیں، دائیں ہاتھ پہ رکھ لیتا ہے اور اس کو بھولتا نہیں، یحبی ہا کما یحبی احدکم فلوہ، اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو، گھوڑے کا بچہ ہے یا اونٹ کا بچہ ہے اسے پالتے ہو، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے وہ، کھجور بھی بڑھتی ہے اور کھجور قیامت تک بڑھے گی، حتی تصیر مثل احد، قیامت کے دن وہ کھجور بندے کے ترازو میں پڑی ہوگی اور پہاڑ کے برابر، ایک کھجور سے اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کی ایک علامت اور محبت کی دلیل کہ اخلاص میں کتنا راضی ہوتا ہے، تو صدقے میں ضروری نہیں ہے کہ انسان خزانے خرچ کر دے، وہ بھی مستحسن عمر، ضروری اخلاص ہے. مسلم احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خبر دی کہ سابق درہم علی مئت الف درہم، کل ایک درہم ایک لاکھ درہم سے جیت گیا. دو بندوں نے صدقہ دیا، ایک شخص نے ایک لاکھ درہم دے دی اور ایک نے ایک درہم دیا، ایک درہم والا جیت گیا، سبقت لے گیا، وہ آگے بڑھ گیا. صحابہ حیران کی ایک درہم اور کہاں ایک لاکھ درہم، یہ سبقت کیسے لے گیا؟ تو فرمایا کہ جس کے پاس جس نے ایک لاکھ درہم دیے وہ کروڑہا درہم کا مالک تھا، اس نے تجوری کھولی اور کچھ نکال کر دے دیا، کوئی فرق نہیں پڑا اسے، اور جس نے ایک درہم دیا وہ ٹوٹل دو درہم کا مالک تھا. تصدقہ بنصف مالے ہی، اپنا آدھا مال اس نے دے دیا، اتنا اس کو صدقے کا ایک شوق اور جذبہ، ایسی اس کی طلب، آدھا مال اس نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر بھی دیکھتا ہے، ظاہر کیا ہے ایک درہم، اور باطن بھی دیکھتا ہے، باطن کیا ہے اس کا شوق، اس کی طلب، اس کی حرص، اس کا اخلاص اور اس کا جذبہ. اور اللہ اس باطن کا قدردان ہے، باطن کا قدردان، اس پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے، اس کے بے شمار نظائر موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے سابقہ امتوں کی خاتون کا ذکر کیا، وہ فاحشہ اور بد کردار تھی اور اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تین کام کیے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، جو اس کی فحش اور بد کرداری اللہ نے معاف کر دی، اور آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ نے منہج تقویٰ پر قائم کر دی، اس کو سچی توبہ کی توفیق دے دی، اور تیسرا کام جنت کا داخلہ دے دی. اس پر شیخ الاسلام نے تبصرہ کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ خالی پیاسے کتے کو پانی پلانے کا اتنا اجر، کہتے ہیں کہ دوسری یہاں بنیاد یہ تھی کہ وہ خاتون اکیلی تھی، جب اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مانا اس عمل میں ریاکاری نہیں تھی، یہ اللہ کے لیے خالص تھا. اللہ بڑا قدردان، اخلاص کا قدردان ہے، بندے کے دل کو دیکھتا ہے. اور یہی اساس اس شخص کی بھی ہے جتنے راہ چلتے ایک جھاڑی ہٹا دی، صحیح مسلم کی حدیث، راستے پہ چل رہا تھا جھاڑی ایک دیکھی کانٹے دار، یہ سوچ کر کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو کانٹا نہ چپ جائے، چلتے چلتے ٹھوکر مار کے ہٹا دی. نبی علیہ السلام فرمایا کہ رأیت یتقلب فی الجنہ، میں نے اس کو جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا، جنت میں چھلانگے مارے. عمل یہ ہے ایک جھاڑی کو ہٹا دیں. یہاں بھی شیخ الاسلام کو وہی تبصرہ ہے کہ بندہ اکیلا تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، اللہ کے لیے خالص تھا. اللہ نے اس کی پذیرائی کی اور قدردانی کی اور اس عمل پر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دی. اب سوچو الصوم لی، روزہ میرے لیے، کتنا کارآمد یہ اخلاص ہے، اللہ کی روزہ رکھے. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، من صام للہ من صام للہ, اللہ کے لیے روزہ رکھ لے. من صام یوم فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے. بعد اللہ بینہ وبین جہنم سبعین قریبا, اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا, 70 سال دور کر دے گا. روزہ ایک اساس کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اساس اخلاص ہے, اخلاص کا بڑا قدردان ہے. نبی علیہ السلام نے 2 حدیثوں میں 3 قسم کے بندوں کا واقعہ ذکر کیا, اختصار سے عرض کروں. پہلے 3 بندے وہ جو قیامت کے دن آئیں گے, سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا, سب سے پہلے ان کو جہنم بھڑکائی جائے گی بڑے بڑے عمل کرنے پر. ایک قاری قرآن, دوسرا سخی, اور تیسرا شہید. حدیث آپ نے بار بار سنی, تینوں باری باری پیش ہو رہے. اللہ اپنی نعمتیں پہچنوائے گا اور پوچھے گا آج کے لیے کیا لے کر آئے. قاری قرآن کہے گا تعلمت القرآن وعلمتہ, میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا, یہ میرا عمل ہے, عمل بہت بڑا, میری زندگی 60 سال کی, 70 سال کی کھپا دی میں نے. پہلے سیکھتا رہا, پھر سکھاتا رہا, پڑھاتا رہا. آوازیں کذب تک کذب تک ہی آ رہی, جھوٹ بول رہے, جھوٹ بول رہے, جھوٹ بول رہے. یعنی آواز کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی, تم جھوٹے ہو, یا پھر ملائکہ کی. یہ لسٹ ہمارے پاس جنتیوں کی, اس میں آپ کا نام نہیں, عمل تو بہت بڑا, یہاں نام کیوں نہیں؟ جھوٹ بولتے ہو تو. اللہ فرمائے گا نہیں, اس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا تھا, لیکن یقال قارئ, تاکہ قاری قرآن کہا جائے, القاب دیے جائیں, تعریفیں کی جائیں, واہ واہ کی جائے. فقد قیل, یہ سب کچھ ہو چکا. اس حبوب ہی الانار, اسے پکڑو ٹانگوں سے اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک. دوسرا سخی, زندگی بھر کا عمل پیش کر رہے, میں 50 سال 60 سال سخاوت میرا بتیرا تھا, اشرفیاں اور سونے کے سکے, چاندی کے سکے بانٹتا تھا, صبح شام بانٹتا تھا. پھر کذب تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے. سخاوت تو ایک بڑا عمل ہے, اس نے آپ کا نام اس میں کیوں نہیں؟ اللہ فرمایا کہ نہیں, سخاوت کی اس نے زندگی بھر کی. یہ خیال جواد, تاکہ اس کو جواد کہا جائے, سخی کہا جائے, اس کی تعریف کی جائے. وقت خیر, یہ سب کچھ ہو چکا, اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ دے جہنم میں ڈال. اور تیسرا شہید, جس نے اپنی جان قربان کر دی, وہ بھی اپنی شہادت پیش کرے گا, زندگی بھر کا جہاد پیش کرے گا. مجھے جہاد کا شوق تھا, میں ہر وقت میدان میں رہتا, حتیٰ کہ جان قربان کر دی. وہی کذب تھا کہ آواز, اور اللہ فرمائے گا تم نے جہاد اس لیے کیا اور شہادت اس لیے تم نے اختیار کی تاکہ تمہیں شجاع کہا جائے, بہادر کہا جائے. اور سب کچھ کہا جا چکا, بڑی تعریفیں بھی ہوئیں, بڑی داستانیں بھی تمہاری بنی, اور جناب شعر و شاعری بھی ہوئی, قصیدے گائے گئے. آج کچھ بھی نہیں, اسے بھی ٹانگوں سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال. اب یہ تینوں کا عمل زندگی بھر کے. نبی علیہ السلام نے قصہ اور بیان کیا, وہ بھی سابقہ کسی امت کے 3 افراد نے. وہ معروف قصہ ہے, جو طوفان سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے اور طوفان کی شدت سے ایک پتھر, بھاری چٹان غار کے دروازے پر آ گئی, راستہ بند ہو گیا. اتنی بھاری چٹان اس کو ہلا نہیں سکتے, موت سامنے نظر آ رہی. اب تینوں نے دعا کی, اور دعا میں پوری زندگی کا عمل پیش نہیں کیا, ایک عمل کا انتخاب کیا تینوں نے. اس عمل کو وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ کی جناب, صرف ایک عمل, جو 60-70 سالہ زندگی تھی اس میں سے ایک عمل کا انتخاب کیا, اللہ کے حضور اس کا وسیلہ پیش کیا. اور تینوں نے ایک جملہ کہا تھا, اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک ففرج عنا ما کنا فیہ. یا اللہ, یہ عمل جو تیرے حضور پیش کر رہے ہیں بطور وسیلہ کے, تو سب جانتے ہیں, اگر یہ عمل تیرے لیے راہ کے لیے تھا, اس میں ریاکاری نہیں تھی, تیرے لیے خالص تھا, ہمیں نجات دے, اس مصیبت سے نکال دے ہمیں. بعض احادیث میں تینوں کی دعا پر پتھر آہستہ آہستہ سرکتا گیا حتیٰ کہ راستہ بن گیا. اور ایک حدیث میں تقطعت الصخرہ کے الفاظ کہ پتھر اس چٹان ریزا ریزا ہو گیا. اتنی طاقت ہے عمل اور اخلاص کی, اتنی طاقت ہے اخلاص کی, چٹان ریزا ریزا ہو گیا. اپنی زندگی کا پورا جو دورانیہ پیش نہیں کیا, صرف ایک عمل کا انتخاب کر کے بطور وسیلہ پیش کیا, اللہ کہتا راضی ہوا, راستہ نکال دیا, پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ادھر زندگی بھر کا عمل ہے, بنیاد ریاکاری تھی, سب سے پہلے ان پر جہنم بھڑکائی جائے. ادھر پوری زندگی کے اعمال میں سے ایک عمل بنیاد اخلاص ہے, اللہ ایسا راضی ہوا کہ مخرج مہیا کر دیا, جٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اگر یہ اخلاص آج اس عمل میں کار فرما, الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں دوں گا, تو اس جملے کی قدر کو پہچان. روزے کو اجر دینے والا کون ہے, ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اللہ کیا ہے, اس کا تعارف کیا ہے؟ وہ عمل کرنے والے کے ظاہر کو اور باطن کو جانتا ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں فلاں روزہ رکھ رہے تو ہم اس کی تعریف کریں گے روزے سے فلاں اور فلاں. اللہ تعالیٰ صرف ظاہر نہیں دیکھ رہا, باطن بھی دیکھ رہا ہے. روزے میں اس کی نیت کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اخلاص ہے یا نہیں. اسی لیے اللہ پاک کا فرمانے کہ واللہ یقضی بالحق, قیامت کے فیصلے اللہ کرے گا, بس اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے, پوری دنیا, دنیا کے سارے جج بھی آ جائیں, وکلاء آ جائیں, تمہارے شرکا آ جائیں, جب قیامت کے دن کو ایک فیصلہ, ایک بندے کا فیصلہ صادر نہیں کر سکیں گے, سارے فیصلے اللہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے فیصلے صرف ظاہر پر نہیں, قیامت کے فیصلے ظاہر اور باطن دونوں پر ہیں. اور باطن کا علم اللہ کو, اور کسی کو, نہ کسی جج کو, نہ کسی وکیل کو, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی جن کو, نہ تمہارے شرکا کو, صرف اللہ کو ہے باطن کے فیصلے. تو سوم علی مانا اسی میں ہی, جملہ بڑا قابل غور, میں نے اس کی جزا دی. اور کیا تقابل آپ کر کے دیکھیں, سارے اعمال, ساری نیکی, نمازیں ہیں, حج عمرے ہیں, جہاد ہیں, دیگر فرائض ہیں, نوافل ہیں, ان کا اجر بڑھایا جاتا ہے, کہ اس کا فضل ہے, 700 گنا تک بڑھایا جا سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ, لیکن وہ محدود ہے. الا الصوم, سوائے روزے کے. فیقول اللہ الصوم لی, وانا اسی بھی, روزہ میرے لیے, میں اس کی جزا دوں گا. تو وہ جزا صرف ظاہری عمل پر نہیں, آپ کے اخلاص پر بھی. تو بھائی اگر روزہ ہو, بھوک بھی ہو, پیاس بھی ہو, شدت کے اندر تکلیف بھی محسوس کر رہے ہو, تو ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت کیا ہے, دنیا میں اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کو بتاؤ گے اگر تو آپ کا کوئی بھلا کر دے گا, کوئی آپ کو کھلا پلا دے گا کہ چلو آؤ کمرے میں آ جاؤ, میں کچھ تمہارا گزارا کروا دیتا ہوں. نہیں, بھوک تو موجود ہی ہے, پیاس تو موجود ہی ہے, سوائے اس کے کہ آپ نے وہ راز توڑ دیا جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان. جو عمل اللہ کے لیے ہو اس میں کتنی لذت ہے, کتنا اس میں مزہ ہے. ایک جہاد میں نبی علیہ السلام کی انگلی زخمی ہو گئی, خون گر رہے, اور آپ فرما رہے کہ ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لدی. انگلی تو زخمی ہو گئی, خون گر رہا ہے, سوچ جو کچھ ہے اللہ کی راہ, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے تکلیف, جان قربان کر دینا, مال قربان کر دینا, بڑی اس میں لذت. تو سوم علی وانا اجزی بھی, یعنی سارے اعمال میں روزہ ایک عمل, یہ میرے لیے, اس کو میرے لیے بنا کر اپنے راز کو فاش نہ کرو, اللہ کے لیے جو اندر محسوس ہو رہا ہے رب تعالیٰ کے لیے, ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے لیے, اللہ اس کا اجر دے گا. اس پر مزید انشاءاللہ بات چلے گی. بارک اللہ فیکم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.